สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่370เรื่องคิดดูก่อนพระชนะพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่28จนถึงข้อที่33โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วและกระทำให้สำเร็จไม่ได้คนทั้งปวงที่เห็นจะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบ20,000นั้นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้พวกทูตเป็นไปขอเป็นไมตรีกันก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องที่รักครับหัวข้อในวันนี้คือคำว่าคิดดูก่อนในข้อ28นะครับเราจะเห็นภาพของคนที่มีความปรารถนาจะสร้างตึกเขาจะต้องมีการวางแผนใช่ไหมครับวางแผนในเรื่องอะไรบ้างวางแผนในเรื่องของแบบวางแผนในเรื่องของงบประมาณพระเยซูกำลังบอกว่าถ้าใครที่อยากจะสร้างตึกจะต้องนั่งลงคิดราคาดูก่อนพี่น้องครับคำว่านั่งลงคิดราคาดูหมายความว่าจะต้องใช้เวลาครับใช้เวลาในการพินิจพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนคิดในทุกแง่ทุกมุมเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะเดินไปนั้นหรือทางที่เรากำลังจะเดินไปช้อยส์หรือข้อเลือกที่เราจะเลือกจะเป็นสาวกของพระเยซูติดตามพระเยซูสุดๆหรือไม่อย่างไรนั้นเราได้อะไรเราเสียอะไรนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมานี้ผมได้พูดถึงว่าการติดตามพระเยซูนั้นมีคุณค่าสูงสุดและเป็นความปรารถนาเป็นน้ำพระทัยของพระเยซูเองที่จะให้เรามีชีวิตที่จะเป็นสาวกติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงแต่ว่าเราต้องจ่ายราคาครับในการจ่ายราคาตรงนี้นะครับพระเยซูบอกว่าจะต้องชังชังนี้มีความหมายว่ารักน้อยกว่าชังมีความหมายว่ารักน้อยกว่าและจะต้องแบกกางเขนของตนมีความหมายว่าเราต้องยอมที่จะรับความทุกข์ยากลำบากรับการข่มเหงแม้กระทั่งความตายเมื่อเราติดตามพระเยซูพี่น้องครับ2ประการนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการติดตามพระเยซูเป็นสาวกแท้ของพระเยซูและพระเยซูก็ตรัสสอนต่อไปว่าต้องนั่งลงคิดราคาครับไม่เป็นไรครับเรานะครับเราอยากจะติดตามพระเยซูจริงๆแต่ไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องรีบตอนนี้ให้นั่งลงคิดราคาดูครับให้ใช้เวลาพิจารณาให้ละเอียดหลายคนนะครับก็พิจารณาเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งมาถึงวาระสุดท้ายครับก็คือหลังจากเกษียณเขาก็คิดไปคิดมาต่อไปนี้ผมดิฉันจะติดตามพระเยซูเป็นสาวกพระเยซูอย่างแท้จริงดิฉันและผมยอมที่ให้พระเยซูมาเป็นเบอร์หนึ่งดิฉันพร้อมก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเรากับพระเจ้านั่นคือเป็นความอิสรภาพที่เราสามารถเลือกได้พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูปรารถนาให้เกิดแต่บางคนครับอายุอนาไม่มากครับแต่เขาเลือกที่จะเดินทางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้อย่างชัดเจนเขาคิดดูพิจารณาดูชั่งน้ำหนักดูว่าเขาจ่ายราคาเท่านี้เขาจะได้อะไรคืนมาบ้างนั่นคือสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้แต่ละคนไม่เหมือนกันครับพระคัมภีร์ได้บอกว่า เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วจะกระทำให้สำเร็จไม่ได้นั่นหมายความว่าพระเยซูกำลังบอกว่ามีต้นต้องมีปลายครับมีหัวต้องมีหางมีการเริ่มจะต้องทำให้สำเร็จชีวิตของเรานั้นจะจบลงด้วยดีหรือที่ฝรั่งเรียกว่า finish well นั้นจะต้องคิดให้ดีครับคิดให้รอบคอบในการติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์นั้นก็ต้องคิดให้รอบคอบหากว่าไม่รอบคอบเราอาจจะเสียดายเสียใจพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวครับการที่เราจะติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูเรายอมมอบชีวิตของเราให้พระเยซูมาเป็นเบอร์หนึ่งมาเป็นตัวเลขหนึ่งนะครับต่อชีวิตของเราที่เป็น0000มันจะมีค่ามากนี่คือสิ่งที่คนจะมองเห็นบางคนน่าเสียดายมองไม่เห็นครับพระคัมภีร์พูดต่อไปว่าหากมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามจะต้องนั่งลงคิดดูเหมือนกันว่าที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่งนั้นจะไปสู้รบกับคนที่หรือศัตรูหรือกองทัพที่ยกมารบ20,000ได้หรือเปล่าหากว่าพลทหารของเราหรือกองทัพของเรานั้นมีประสิทธิภาพมีความสามารถถ้าสู้ได้เราก็จะสู้แต่ถ้าสู้ไม่ได้ทำไงครับต้องถอยก่อนครับถอยก่อนหรือเมื่ออยู่ห่างกันนั้นจะต้องแต่งทูตไปขอเป็นไมตรีกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูเรียกร้องให้เรานะครับจะต้องทำพี่น้องครับการที่เรานั้นจะเป็นสาวกของพระเยซูผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าผู้ที่เชื่อวางใจเป็นสาวกของพระองค์นั้นต้องเสียค่าบางอย่างแต่พี่น้องครับเรื่องนี้คนที่ได้ติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์นั้นจะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามันคุ้มสุดคุ้มครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราเลือกที่จะติดตามพระเยซูนั้นเราจะได้รับพระพรยิ่งใหญ่มากและไม่เพียงแต่พระพรเราได้รับพระคุณนะครับได้รับพระพรเสริมพระคุณเพื่อนครับพระคุณนี้ทุกคนได้รับคนที่ติดตามพระเยซูคนที่รู้จักพระเยซูคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูได้รับพระคุณครับแต่บางคนขาดพระพรคนที่ติดตามเป็นสาวกของพระเยซูนั้นมีพระพรเต็มครับมีพระยอนเต็มล้นนะครับล้นออกมาจนหลั่งไหลไปถึงผู้อื่นได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะยืนยันกับพี่น้องนะครับหลายหลายคนนะครับที่เป็นผู้รับใช้พระเยซูเป็นคนที่ติดตามพระเยซูเป็นคนที่ยกย่องพระเยซูไม่ว่าเขาจะอยู่ในวิชาชีพใดก็ตามพี่น้องเราจะเห็นพระพรหลั่งไหลออกมาจากชีวิตของเขาไปสู่ผู้อื่นมากมายครับหลายหลายคนนะครับพระเจ้ารีเทิร์นหรือส่งกลับมาซึ่งพระพรที่บางคนไม่อาจซื้อหาได้เงินทองไม่อาจแลกเปลี่ยนมาได้นั่นคือสุขภาพที่ดีนั่นคือการรักษาโรคที่มาจากพระเจ้านั่นคือพระพรที่ตกไปถึงลูกถึงหลานนั่นคือชีวิตของเขานั้นถูกยกจากพระเจ้าสูงขึ้นทางเดียวมิใช่ต่ำลงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในโลกนี้แต่ในโลกหน้ามีบำเหน็จที่รอคอยซึ่งประเมินค่าไม่ได้เลยครับพี่น้องประเมินค่าไม่ได้เลยเมื่อคนคนนั้นเป็นสาวกแท้ของพระเยซูและค่าตรงนั้นจะดำรงอยู่ชั่วนิรันดรถามว่าคุ้มหรือเปล่าผมอยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านที่รักว่าคุ้มสุดคุ้มครับแสนจะคุ้มเพียงครับในเช้าวันนี้เราอาจจะต้องนั่งพิจารณานั่งลงคิดราคาครับว่าเราเสียอะไรและเราจะได้อะไรเพียงครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่มือเติบครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยติดหนี้ผู้ใดเลยพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมพระพรมากมายรอเราอยู่เพียงแต่ว่าเราจะเลือกที่จะเดินตามทางหรือน้ำพระทัยหรือมันคาที่พระเจ้าพระเยซูต้องการให้เราเดินหรือไม่อาเมน